Kanały migały. Jak zwykle, tylko nie spóźni się jak zwykle. Mówi takie pewne filmowe przysłowie. Oto jestem, moi mini, moi drodzy. I muszę przyznać, że ruch o tej porze jest dosyć znaczny. Nie wiem, co to znaczy. Co jutro ma być, co dziś w nocy być może. Ludzie jakoś ruszają się nocą, targani jakimiś niesamowitymi impulsami. Trzeba będzie to zgłębić. A na razie proszę usłyszeć, że nadchodzi coś dziwnego, nadchodzi coś niesamowitego. Dobre, nie? Simon Kudrawciew. Dire Street. I to nie wiadomo, czy ulica umierających, czy robiących coś. Ciężko powiedzieć. Na mnie to jakieś... Zawsze lubię takie krupne dźwięki, takie krupne basy apokaliptyczne, które zapowiadają jakby wielka masa stali albo betonu, albo kamienia zbliżała się powoli, właśnie nie za szybko, ale powoli, acz nieubłaganie. Wywołują to u mnie strunę nieuchronnej apokalipsy. Struny, które tak bardzo dobrze znam. Grozy i przerażenia. Phobos i Deimos. Lęk i przerażenie. Dwa księżyce Marsa. Chyba nie bez powodu tak nazwane. Ale annały migały są przewrotne. Wiedzą o tym państwo bardzo dobrze. Więc po tym dosyć groźnym wstępie piosenka Armanda Van Heldena, nowojorskiego producenta muzyki house, którą bardzo, bardzo chciałem puścić. Tak, puścić. Lubię to określenie. Puścić. No i nadszedł na to czas. Jest głęboka noc, więc taki letni, radosny utwór ma swoje poczesne miejsce. Armand Van Helden i My, My, My. Ojej, nie te słuchawki założyłem. Przepraszam najmocniej. Przecież bez słuchawek, jak ja się nie słyszę w tych słuchawkach firmy, którą muszę pominąć zupełnie, to po prostu, no to się nie czuję jak ja. No to jest taka kotwica miejsca po prostu. Już pewien układ ciała, układ umysłu, który sprawia, że muszę rzeczywiście wyglądać i czuć się tak, jak się wyglądam. Tak, jak się wyglądam i tak, jak się czuję. Bardzo dobrze. O, drodzy Państwo, dobrze, przyszedł czas na odczytanie paru wiadomości. Paru, cóż ja mówię, przecież to jest ich strasznie dużo. Umiejscowienie nieco tkniętej zębem czasów, z czasów i czasu, no bo czasów może być wiele. Past perfect, present perfect, future in the past, no wiadomo, continuous i tak dalej. Tkniętej zębem czasów Alexis Carrington wywołało wiele komentarzy. Pan Michał mówi Crystal forever. No nie, nie, nie, tylko nie Crystal, błagam. Dynastia, Michale, dobrze, że potrafiłam zaczerpnąć nieco inne wzorce osobowości kobiecej niż ten na zdjęciu, czyli Alexis Carrington. Sentymentalnie się zrobiło jakoś tak. No, pani Małgosiu, no, a może właśnie źle. A może właśnie źle, że nie Alexis. I pana Arblotek też. Ja tam wolę żonę Stevena, graną przez Heather Locklear. No cóż, muszę to przyznać szczerze na antenie. Kiedyś w podstawówce Steven było jako no jakaś obelga. W tej chwili uważam, że Steven z dynastii jest bardzo w porządku gościem, a żona Stevena tym bardziej. Nikifor jak zwykle się ujawnia, to bardzo dobrze. Libanon Hanover jest mi proponowany, to tutaj też dobrze. Pytają się Państwo, czy wydawczynią dzisiejszej audycji jest Justyna Grabasz. Jest Justyna Grabasz, absolutnie tak. No i kolejna kobieta, która wolała Crystal. Ja mogę o Crystal to napisać, co już napisałem. Poczciwa kobieta, a poczciwa kobieta z ust mężczyzny to nie brzmi za dobrze, umówmy się. No i Aga napisała Alexis forever. Tak, muszę się zgodzić. I muszę się zgodzić z tym, to muszę, jest też znamienne. Janek napisał, że zjajany jestem. Tak, rzeczywiście chciałem co do minuty zdążyć. Układ świateł był wpółkorzystny ze względu właśnie na duży ruch. Magister zasapany, mam nadzieję, że nie zaspany. No nie zaspany, dlatego że mam swój patent. Otóż mam, jako że astma oskrzelowa uratowała mnie przed służbą wojskową. Gdzie to jest? Radioteatr Wyobraźni. Mogę potrząsać torbą i Państwo słyszą, co ja w niej mogę mieć. O, tak. Ten oto. Tutaj. Dlaczego nie zaspany? No bardzo prosta sprawa. Nie będę mówił nazwy preparatu, to bo to krypciocha, ale głęboki wdech i... O! No właśnie. Dzięki temu na przykład biegaczki narciarskie zwyciężają swoje wyścigi, a ja jako, że chory, mam tego typu środki farmakologiczne na stanie po prostu, które powodują nagły powrót do rzeczywistości i urealnienie czasu i miejsca. No dobrze, no dobrze. Drodzy Państwo, długo szukałem utworu zespołu Kawiński, a raczej projektu Kawiński, no bo to przecież to nie jest zespół. No wiadomo, Nightcall. Nawet powstało do filmu Drive. W filmie Drive jest fragment z utworem Nightcall. Co więcej, Klejnot Nilu, czyli jeden z najlepszych polskich troli w Ameryce, Testowiron, też podłożył swój tekst pod Nightcall. I myślę sobie, czy Kawiński to tylko Nightcall? I długo szukałem. Nie mogłem znaleźć utworu, który byłby równie dobry jak Nightcall. I nagle jest. Pacific Coast. Pacific, chyba tak, przepraszam. Pacific Coast. Coast Highway. No więc wyobraźmy sobie, że jedziemy tą autostradą pacyficzną. Z jednej strony była kiedyś taka gra Test Drive 2 na Commodore 64. Z jednej strony pionowa skalna ściana, z drugiej strony urwisko i ocean rozbijający się o kamienie tam gdzieś na dole. A pogoda? Znakomita pogoda kalifornijska, klimat śródziemnomorski, oliwki, palmy, słońce, gdzieś tam jakieś jachty, surferzy, a my jedziemy w górze. Właśnie takie rzeczy kojarzą mi się z tym utworem, plus obowiązkowo kanciasty samochód z lat 80. I wtedy wszystko byłoby w porządku. Kawiński teraz. We've seen how strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger. To jest znamienne. To jest znamienne w tym utworze, że w pewnym momencie narrator, bo trzeba powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia ze swojego rodzaju opowieścią. I narrator mówi, że kierowca is vanishing into twilight zone. Że znika w strefie cienia, w strefie półmroku i myślę, że jest to dobre nawiązanie do serialu Twilight Zone właśnie, który miał dwie wersje. Miał wersję z lat 60. i miał wersję z lat współczesnych i pamiętam serial ten był emitowany jakoś w sobotę o całkiem ludzkiej porze, około 15. A miał takie treści ze sobą niósł, że mógł być spokojnie emitowany o 23, dlatego że no, wkradał się tam element metafizyczny i taki no, nie do końca przyjazny. To jest właśnie niesamowite, że ludzie cenią bardzo element duchowy w życiu, w sensie takim, że ktoś dostrzega element duchowy. Tylko ten element duchowy może mieć również swoje zabarwienie, dlatego że nie jest powiedziane, że zainteresowanie duchowością to jest zainteresowanie taką super pozytywną i życzącą wszystkim dobrze duchowością. Niekoniecznie. To może mieć różne barwy. Ale zostawmy może ten temat, dlatego że różne astralne przylepy zainteresują się tym, co teraz będę mówił i nie będę mógł zasnąć w nocy. Więc może dla rozluźnienia piosenka wprost z kraju szczęścia, z kraju, gdzie rady decydowały między innymi o zakładach pracy, z kraju rad, czyli z kraju radzieckiego. Lata 60. to niewątpliwie nie tylko na Zachodzie, ale również w Związku Radzieckim to były wykonane kolejne plamy również. I urzędowy optymizm. I ten urzędowy optymizm przejawiał się w różnych pieśniach. Między innymi w takich, do których normalnie kręcono w radzieckim stylu teledyski i to z dużym rozmachem. Teledyski, które miały balety rozłożone na kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt osób. Tutaj w piosence Koli Beldy, Hanina Ranina, jest to sławienie po prostu nadmorskich, jeśli nie czarnomorskich kurortów, bo jeśli jakieś kurorty w Związku Radzieckim istniały, to właśnie te czarnomorskie. Teledysk jest hurra optymistyczny i jakoś tak wszystko idzie na razie radosnym torem w annałach Migały i tak się zastanowiłem nawet, gdyż jest głos właśnie, że disco jest prezentowane w annałach Migały. Czyj to głos? Muszę przejrzeć. Jeden ze słuchaczy, bądź jedna ze słuchaczek tak napisała, że dyskoteka w annałach Migały i tak się zacząłem zastanawiać. A może w ogóle przestawić tę audycję na audycję dyskotekową? A czemu nie? No oczywiście jest troszeczkę tych wampirycznych rytmów, takich smutnych, no ale ileż to można? Czasem jak naprawdę, jak przeglądam tytuły i tak dalej. Suicide, tak. My life is so bad. I wanna hide somewhere. Są same takie, no niezbyt, że tak powiem, zachęcające do życia. Więc dziś wziąłem troszeczkę piosenek takich mniej niezachęcających. O, może tak, dwa minusy dają plus. Wśród nich właśnie Kola Beldy i Hanina Ranina. night. Hey, hey, hey, now. Przyznać, że to nawet nie było po rosyjsku. Nie wiem, w jakim języku był to wykonany utwór. Zalatuje mi tu w pewien sposób Kaukazem, ale językoznawcą nie jestem, więc nie będę wydawał kategorycznych sądów. No, ważne, że wokal mniej więcej pasuje do instrumentarium, a toż instrumentarium i wokal pasuje do pewnych słonecznych obrazów, które po prostu są swoją drogą. Myślę, że można powiedzieć o czymś takim jak świat przedstawiony lat 60. w wersji sowieckiej, bo otóż oglądałem ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Soczi i tam bardzo sprawnie działający balet przedstawiał historię, bardzo skróconą oczywiście, historię ziem rosyjskich. Były tam rządy Iwana Groźnego, Wielkie Księstwo Moskiewskie, potem pojawienie się caratu, potem XIX wiek, rewolucja październikowa, przyspieszenie industrializacyjne w latach 20. i 30. Druga wojna światowa, zwana Wielką Wojną Ojczyźnianą, oczywiście, która się rozpoczęła w 1941 roku. I potem pewien oddech po wojnie i właśnie ten oddech po wojnie, konstruowanie dźwigów, pewnych wielkich po prostu stalowych konstruktów, no, które raczej stalowe w tych dekoracjach nie były, ale nie w tym rzecz, wyglądały na stalowe. I w końcu taki świat wyidealizowany. Idealne kobiety przechodzące przez przejście dla pieszych, potężni milicjanci w białych mundurach kierujący ruchem, pionierzy, którzy w śnieżno-białych fartuchach czy mundurach przechodzą radośnie, i samochody, moskwicze, które wtedy były rzeczywiście, jeśli chodzi o estetykę i jeśli chodzi o konstrukcję, no przynajmniej z wyglądu całkiem udanymi konstrukcjami. No a potem w tej historii przyszło załamanie tego wszystkiego. I tak sobie myślę, że rzeczywiście pewne osoby być może na wschód od nas mają bardzo wyidealizowany obraz tychże lat 60. Jeszcze wyścig kosmiczny, przecież wysłanie Sputnika. Potem wyścig kosmiczny z Amerykanami. Nauka, kosmos, rozwój, technologia. Coraz lepiej z każdym rokiem, no przynajmniej w statystykach. No właśnie, także taki świat przedstawiony jest, ale taki świat przedstawiony jest również w Stanach Zjednoczonych. Lata 50. i 60. są przedstawiane jako złota epoka. Mężczyźni mogli pełnić swoje patriarchalne role, dlatego że zarabiali na tyle, żeby żona mogła zajmować się domem, a i tak na budżet domowy starczało. Jakiś własny biznes, nawet takie mało wyrafinowane prace z okładem starczały na codzienne potrzeby. Dzisiaj jest to niemożliwe, a to dlatego, że realna przeciętna płaca w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę w ciągu dziesięcioleci jej wartość nabywcza się zmniejszyła. I bardzo znane jest zjawisko u naszego wielkiego brata zza oceanu, gdzie ludzie pracujący są bezdomni, mieszkają w samochodach albo mieszkają w jakichś innych dziwnych miejscach. Ale myślę sobie, że taką pocztówkę jeszcze z czasów, kiedy nie było problemu przeludnienia, globalnego ocieplenia, problemów ekologicznych, możemy sobie puścić holenderski zespół Shocking Blue, który swoją nazwę wziął od oczu wokalistki, przedstawia piosenkę Drogi. Oni byli autorami hitu powiem po polsku Venus. Hitu Venus, który później brytyjski zespół Bananarama wziął na tapet i rozpropagował znowu, ale Shocking Blue było pierwsze. A tutaj w utworze Long and Lonesome Road. Long and Lonesome Road, specjalnie dla Mariusza, który za kierownicy ciężarówki poznaje nocny świat i który dziękuję za poszerzenie muzycznych horyzontów. Ja również dziękuję za poszerzenie życiowych horyzontów. Bardzo dziękuję. Są komentarze. Cały czas Alexis bądź Crystal. Wiadomo, że ja jestem Team Alexis. To chyba jest naturalne. Przewrotnie witam się w głębokiej nocy mocy. To Alina, akurat Krzysztof wita również. Pan Michał nawiązuje do rudych włosów w teledysku Armanda van Heldena. Pani Altea jest trochę zalękniona, taka dziwna i tajemnicza. Noc czy księżyc? Ciekaw jestem, co znaczy ten obrazek, a początek pięknej audycji rzeczywiście specjalnie wybierałem, wycinałem, nigdzie tego nie było, musiałem kombinować ten dźwięk, który naprawdę ma potencjał, a który wziąłem, nie powiem skąd. No dobrze, pan Janek właśnie pisze, czy dyskoteka tylko będzie, no na razie tak właśnie różnie, pół na pół. Dobra muza ludu wschodu, po lodzie i nie. Po lodzie i po wodzie, no zobaczymy. I zawieje i zamiecie być może też. Pan Sławomir pamięta otwarcie olimpiady w Moskwie, a ja w Mińsku Białoruskim zamówiłem sobie kiedyś t-shirt z tym misiem, takim zapaśnikiem, symbolem olimpiady w Moskwie. No niestety barwnik okazał się taki łamiący się i po 3 latach z misia zostały takie szczątki misia, ale nadal koszulka w miarę się prezentuje. Dobrze. Mówiłem o nastrojach różnych, wesołych i smutnych. I otóż trzeba przyznać, że audycja Nały Migały również jest, i również Trójka Budzi we wtorki, jest dla muzyka, wiele utworów jest dla tak zwanych dumerów. Ludzi, którzy spostrzegli bezsens swojego istnienia, bezsens pewnych dążeń, iluzoryczność nagród pewnych, którymi ten świat materialny nas kusi, iluzoryczność zakładania rodzin i radości z tym związanych i w zasadzie większą perspektywę na ten cały system, co prowadzi ich nieuchronnie do smutnych wniosków. Tak. I subkultura dumerów w zasadzie już na dobre zagościła, ma swój wyraz w internecie. Jest to kolejna twarz, myślę, starej, dobrej subkultury gotyckiej. No, może troszeczkę inna, wiadomo, każde pokolenie ma własny czas, jak śpiewał niejaki artysta z Pomorza, ale mniej więcej podobna do rzeczy, których ja doświadczałem i dlatego z dumerami też mi się po prostu dobrze komunikuję, bo wiem dokładnie, co oni czują. Ale zmierzam do brzegu. Otóż znowu przyjęło się dla ludzi nieco starszych, którzy nie widzą problemów, młodych ludzi, którzy je lekceważą, mówić tymże osobom trochę już bardziej zaawansowanym wiekowo: okej, boomer. Okej, boomer, nawiązanie do baby boomu, czyli pokolenia urodzonego tuż po wojnie. Że w Stanach Zjednoczonych temu pokoleniu było względnie dobrze. Jeśli chodzi o Polskę i w ogóle kraje postsowieckie, to tak z tymi dobrymi losami różnie. To raczej pokolenie, które musiało naprawdę walczyć o swój los, walczyć o swój byt w warunkach dużych niedoborów wszystkiego. Ale tak się już przyjęło, natomiast z okej boomer do okej doomer jest tylko jeden krok i kapela nazywa się okej doomer i wygląda w ogóle na kapelę radziecką, rosyjską. Ale tak nie jest, chociaż tytuł brzmi Night Walk in Pripyat, czyli nocny spacer po Prypeci. No Prypeć to rzeka w Białorusi, na Białorusi, czy też wszystko jedno, ale Prypeć to również opuszczone miasto dla fizyków, dla naukowców, dla fizyków jądrowych, pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu, ewakuowane po katastrofie. No może troszeczkę flegmatycznie ewakuowane, bo jeszcze władze tam chciały wszystko przykryć, ale w końcu nie miały wyjścia. Miasteczko to jest opuszczone i rzeczywiście za dnia wygląda jak horror, jak sceneria horroru. Bałbym się w tym miasteczku zanocować, chociaż brzmi to jak wyzwanie i wiem, że niektórzy szaleni wyprawowicze, między innymi z Polski, obozują w tym radioaktywnym, opuszczonym miasteczku nocą, zabawiając się w stalkerów z gry komputerowej. A zatem, mając nadzieję, że kiedyś zanocuję w Prypeci, gdzieś na dachu opuszczonego budynku, bo nie śmiałbym zrobić tego w opuszczonym szpitalu albo w opuszczonej szkole, gdzie jeszcze książki się walają, chociaż podróżnicy już wszystko splądrowali. Tak zatapiam się w tytule Night Walk in Prypeć. I właśnie, jest duża niespodzianka z zespołem OK Doomer, ale o tej niespodziance powiem po wyemitowaniu utworu. OK Doomer, Night Walk in Prypeć teraz. Cała rzecz z OK Doomer jest taka, z ich tematyką postsowiecką, że jest to zespół z Argentyny. I tak myślę, że o ile kraje takie jak pustynie w Chile, jak Argentyna, Urugwaj, celowo uniknąłem nazwy pustyni w Chile, bo właśnie mi się przestawiło w głowie i nie pamiętam, czy ona jest Atacama, czy Amakata, ale chyba pustynia Atacama w Chile. Kraje takie jak Boliwia czy Kolumbia no są dla mnie przynajmniej, nie wiem, no może ktoś ma dużo pieniędzy i świat dla tej osoby stoi otworem. Dla mnie tego typu miejsca no są bardzo egzotyczne i niedostępne. I tak myślę, że dla ludzi, którzy, dla Argentyńczyków, dla ludzi z Ameryki Południowej tak samo egzotycznymi i niedostępnymi są tereny Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji. No po prostu tak jest ze względu na odległość. Po prostu. Także pocieszam się myślą, że my też dla kogoś możemy być egzotyczni i bardzo interesujący. Ale wracając do rosyjskich tematów, w poniedziałek urodziny miał niejaki Thomas Anders. To ten ciemny z Modern Talking, ten szczuplejszy, człowiek długowłosy, który na swoim wisiorku miał taki wisiorek z napisem Nora. Była to jego partnerka, później żona, która w ten specyficzny sposób go po prostu oznaczyła, żeby inne kobiety wiedziały, że on jest już oznaczony. No, można zostawiać ślady w ten czy w inny sposób. Czasem zostawianie śladów w inny sposób jest nawet bardziej interesujące. Niemniej Thomas Anders miał te urodziny, ale nie byłbym sobą, gdybym po prostu zagrał numer Modern Talking. Mógłbym to zrobić. Nie mam z tym żadnego problemu. Nie hołduję muzycznym przesądom ani muzycznemu nadęciu. Ale jest jeszcze inny projekt. Jest coś takiego jak rosyjskie bądź radzieckie Modern Talking, bo nie jestem w stanie wybadać, z jakiego okresu czasu są to utwory. Projekt nazywa się Zabyty i Razgovor, czyli po angielsku to będzie Forgotten Talking. I ja nie wiem, czy to Dieter Bohlen i Thomas Anders postanowili zaśpiewać po rosyjsku, czy to jakiś genialny imitator wziął na warsztat ich piosenki i zrobił z tego po prostu rosyjskie wersje. Muszą państwo ocenić sami, a jeszcze przeczytam komentarz od Altei a propos Prypeci. Moim marzeniem jest jechać do miasta Prypeć, porobić urbexowe fotografie. Mogłabym tam spędzić całe wakacje. Mieszkań pustych do wyboru. To prawda. Tylko, że nieogrzewanych. Lubię ciszę i spokój. No i nie zawsze dach jest szczelny. Tam już nie ma promieniowania szkodliwego. Oczywiście na większości terenów nie ma promieniowania szkodliwego. No chyba, że się weźmie swoją szanowną głowę, wsadzi na przykład koło gąsienicy pojazdu, który był używany do likwidacji katastrofy. No to wtedy tak. A natomiast w budynkach i tak dalej, nie. Tam można spokojnie spędzać wiele godzin, a może nawet i dni. Nie wiem, jak jest ze zrywaniem owoców z drzew owocowych stamtąd. To trzeba byłoby się spytać eksperta, ale absolutnie. Myślę, że takie marzenie jest do spełnienia, tylko nie wiem, jak władze i tutaj uwaga, czy białoruskie, czy ukraińskie. Ukraińskie, bo jest to jednak na terenie Ukrainy. Zapatrują się na tego typu pobyt. No, być może trzeba się ukrywać jak prawdziwy stalker. Ale nic. Dobrze. To było Prypeci, a my przecież zapominamy tę rozmowę. Forgotten Talking, Zabyty i Razgovor i rosyjska tajemnicza, misterna wersja Modern Talking. Czy to są oni, czy nie oni? Nie wiem. Przepraszam, ja tutaj do Ameryki właśnie odpisuję. Mamy korespondencję z całego świata i wszechświata. To jest niesamowite. Właśnie dostałem telegram z Plejad, ale na to akurat muszę zrobić już po audycję. Lubow nie prosta zabyć. Trudno zapomnieć o miłości. Lubow nie prosta chronić. No trudno ją chronić rzeczywiście. To wszystko jest prawda. Państwo piszą dalej. Znowu o wakacjach w Prypeci. Co to za wyciszenia, pisze Nikifor. No wyciszenia jak wyciszenia. Przecież utwór Zabyty i Rozgawor normalnie trwa 25 minut i powtarza się 4 razy, więc dlatego są wyciszenia. Właśnie dlatego. A teraz chciałbym przejść do człowieka, który ma w tym tygodniu urodziny, a jest to wokalista fińskiego zespołu Stratovarius. Już sama nazwa wskazuje, że jest to kapela, no na pewno metalowa, ale taka ozdobnie metalowa. I rzeczywiście jest to power metal albo heavy metal, jak kto woli. I jeden z członków tegoż zespołu miał urodziny w tym tygodniu i muszę przyznać, że ta muzyka jest na tyle ciężka, że ma swój ciężar gatunkowy, ale jednocześnie jest na tyle strawna, że można ją spokojnie prezentować w radiu właśnie. I tak też zrobię, szczególnie, że właśnie Timo Tapio Tolki, gitarzysta tegoż zespołu, miał wczoraj urodziny. I cóż, Finowie umieją różne rzeczy robić. Umieją robić siekiery. Kiedyś umieli robić telefony komórkowe, całkiem solidne, służące do dzisiaj. Umieją robić muzykę, to na pewno. A to wszystko dzięki temu, że specjalizują się już od młodego wieku. Mówiłem już, że przedszkolanki i przedszkolanowie pięknie. Być może chciałbym zostać kiedyś przedszkolanem. Starannie badają dzieci pod kątem ich uzdolnień i po prostu popychają je w górę, żeby te uzdolnienia rosły. I dzięki temu fińska młodzież wygrywa w różnych rankingach edukacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętności i też muzycznie stoją po prostu na dobrym poziomie. Przed Państwem czarny diament zespołu Stratovarius.